یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں، یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ ہو مجھے، کاش وقوف عرفات پھر میسر ہو مجھے، کاش وقوف عرفات جلوہ میں مجھے دلفا دمینا کا دیکھوں، جلوہ میں مجھ دلفا دمینا کا دیکھوں، جھوم کر کروں خانہ کعبہ کا طواف، جھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف، پھر مدینے کو چلوں گنبدِ خضرا دیکھوں، پھر مدینے کو چلوں گنبدِ خضرا دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر مدینہ دیکھوں، دوڑ کر قدموں میں عطار گروں میں اس دم، دوڑ کر قدموں میں عطار گروں میں اس دم، حشر میں جس گھڑی سرکار کو آتا دیکھوں، یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعائے افطار مناجات افطار کا سلسلہ ہے، اور آج جو مبارک رات آنے والی ہے، آج کی رات وہ عظیم اور جگمگاتی رات ہے کہ جس میں ہمارے آقا حبیب کبریا معراج کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایک عظیم معجزہ عطا ہوا. آج کی رات تمام فرشتوں کے سردار حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں انتہائی تیز رفتار سواری براق لے کر حاضر ہوئے. فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دولہا بنایا، نہایت احترام کے ساتھ براق پر سوار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنن فانن مکہ مکرمہ سے بیت المقدس پہنچے. سارے نبیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کی امامت فرمائی. آج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے آسمانوں کی سیر فرمائی اور اس کے عجائبات دیکھے. آج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہر آسمان پر انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنی زیارت سے نوازا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر نبیوں نے مبارکبادیاں پیش کی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہی پہنچے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے کہ جس سے آگے بڑھنے کی کسی کی مجال نہیں، یہاں تک کہ اس مقام پر جبریل امین علیہ السلام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے جہاں عقل و خرد کی بھی رسائی نہیں. آج کی رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انعامات الہیہ سے نوازے گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خصوصی انعامات عطا ہوئے. آج کی 27ویں کی رات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدان 50 نمازوں کا تحفہ اللہ تعالی کی بارگاہ سے عطا ہوا، جو تخفیف کے بعد 5 نمازوں کی صورت میں ہم پر فرض کر لیا گیا. آج کی رات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت اور دوزخ کی سیر فرمائی، اور اسی شب معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالی کا خاص قرب حاصل کیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سر کی آنکھوں سے خالق و مالک کائنات عز و جل کا دیدار کیا. باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آج کی رات اللہ تعالی نے سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی دیدار سے مشرف کیا، جس کی طلب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کی دھڑکن بنی رہی، حتیٰ کہ یہی آرزو التجا بن کر موسیٰ علیہ السلام کے مبارک لبوں پر آ گئی، اور بارگاہ الہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، رب ارنی، اے رب میرے مجھے اپنا دیدار دکھا. رب عزوجل نے ارشاد فرمایا، لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا، مگر جب بات اپنے پیارے محبوب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی تو خود حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر محبوب کو بلوایا اور اپنے دیدار سے مستفیض فرمایا. جب ہی تو عاشق ماہ رسالت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب ارشاد فرمایا، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ اس شعر کی وضاحت یعنی اے اللہ عزوجل تو بڑی برکت والا ہے اور تیری شان بہت بلند ہے اور بے نیازی تیری ہی شان کے لائق ہے اور تیرے کام بھی کیسے نرالے کہ ایک طرف تو موسیٰ علیہ السلام دیدار طلب کرنے کے باوجود فرما رہے ہیں اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، اور دوسری طرف اپنے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے تقاضے فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اللہ عزوجل نے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو آج کی اس مبارک شب معراج کی رات میں رب کریم نے اپنے محبوب کو معراج کروایا، اور معراج کی رات مبارک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیر فرمائی، آسمانوں کی، جنت کی، دوزخ کی، مختلف آپ نے معاملات دیکھے، اور معراج کی ایک حکمت علماء اکرام فرماتے ہیں کہ معراج کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تمام اقسام وحی سے شرف پائیں۔ وحی کی ایک قسم یہ ہے کہ اللہ تعالی بلا واسطہ کلام فرمائے، اور یہ وحی کی سب سے اعلی قسم ہے۔ چنانچہ معراج کی رات اللہ تعالی نے بلا واسطہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام فرمایا، جیسا کہ پارہ 27 سورہ نجم کی آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی۔ کتب تفاسیر میں لکھا ہے کہ آمن الرسول والی آیات جو کہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ تعالی سے بلا واسطہ سنی۔ اسی طرح کچھ سورہ دحا اور کچھ سورہ علم نشرح معراج کی رات سنی۔ تو پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں آئے اور مدنی چینل کے ناظرین، اے عاشقان مصطفیٰ، سورہ بقرہ کی آخری دو آیات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خالق کائنات خالق سماوات عزوجل سے شب معراج قرب خاص میں سنی، آئیے ان کی فضیلت سنیے اور وقتاً فوقتاً ان کی تلاوت بھی کرتے رہیے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، پھر اس میں سے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں نازل فرمائیں، جس گھر میں 3 راتیں ان دو آیتوں کو پڑھا جائے گا شیطان اس گھر کے قریب نہ آئے گا۔ سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صاحب لولاک سیاہ افلاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں رات میں پڑھے گا وہ اسے کفایت کریں گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سورہ بقرہ کی دو آیتیں کفایت کرنے سے مراد یہ کہ یہ دو آیتیں اس کے اس رات کے قیام یعنی رات کی عبادت کے قائم مقام ہو جائیں گی، یا اس رات اسے شیطان سے محفوظ رکھیں گی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس رات میں نازل ہونے والی آفات سے بچائیں گی۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں دکھ درد رنج و غم میں کافی ہیں، کہ ان کا تلاوت کرنے والا سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کی رات کو تلاوت کرنے والا انشاءاللہ عزوجل دکھ درد سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر اتفاقاً کبھی آ بھی جائیں تو اللہ تعالی مشکل حل کر دیتا ہے، یا تمام درود و وظیفوں کی طرف سے کافی ہیں، یعنی یا نماز تہجد میں جو ان آیتوں کی تلاوت کیا کرے تو بہت سی تلاوت سے کافی ہے۔ تو پیارے پیارے بیٹھے اسلامی بھائیو، آج کی رات وہ معراج شریف والی مبارک رات، تو یہ ہم نے سورہ بقرہ کی دو آیتوں کے حوالے سے سنا جو آمن الرسول سے شروع ہوتی ہے اور آخر تک، ہو سکے تو ان دو آیتوں کو یاد کر لیں اور پیارے میٹھے اسلامی بھائیو، آج کی مبارک رات شب معراج کی رات الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت مختلف جگہوں پر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی اور تمام شہروں میں فیضان مدینہ میں مختلف جگہوں پر دعوت اسلامی کے تحت یہ شب معراج کا اجتماع و ذکر و نعت ہوگا. ہو سکے تو آج کی رات جاگیں، عبادت کریں، اور دعوت اسلامی کے اجتماعات میں جہاں تلاوت قرآن پاک سے آغاز ہوتا ہے، نعت مصطفیٰ ہوتی ہے، اور انشاءاللہ عزوجل یہاں امید اللہ کی رحمت سے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات مالیہ کے مدنی مذاکرہ بھی ہوگا، مدنی پھول بھی ہوں گے، انشاءاللہ بیان ہوگا، ذکر دعا ہوگی، اور پھر انشاءاللہ عزوجل 27ویں کے روزے کی سحری کی بھی ترکیب ہوگی انشاءاللہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو کوئی 27ویں رجب کا روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 60 مہینے کے روزوں کا ثواب لکھے گا. تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیو، 27ویں رجب المرجب کی عظمتوں کے کیا کہنے، اسی تاریخ میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف کا عظیم الشان معجزہ عطا ہوا، اور 27ویں رجب شریف کے روزے کی بڑی فضیلت ہے. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے، رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام یعنی عبادت کرے تو گویا اس نے 200 سال کے روزے رکھے، 100 برس کی شب بیداری کی، اور یہ رجب کی 27ویں تاریخ ہے. تو انشاءاللہ عزوجل آج کی رات شب معراج کے اجتماع و ذکر و نعت میں، ہو سکے تو رات بھر عبادت میں، اجتماع و ذکر و نعت میں گزاریں، اور 27ویں کا روزہ رکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس شب معراج کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب ہے میرے اللہ کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا کب گناہوں سونگا یا رب نزعہ کے بعد مجھے جلوائے محبوب دکھا، نزعہ کے بعد مجھے جلوائے محبوب دکھا، یہ کرم کر دے تو میں شاد مروں گا قبر میں محمد کے نظارے ہوں گے، قبر میں محمد کے نظارے ہوں گے، حشر تک کیسے میں پھرتا رہوں گا یا رب، حشر تک کیسے میں پھرتا رہوں گا یا رب، گر کفن پھاڑ کے سانپوں نے جمایا قبضہ، گر کفن پھاڑ کے سانپوں جمایا قبضہ، آئے رسوائی کہاں جا کے چھپوں گا یا رب، آئے رسوائی کہاں جا چھپوں گا یا رب، اذن سے تیرے سر حشر کگے کا سے تیرے سر حشر کگے کاش حضور، ساتھ عطار کو جنت میں رکھوں گا یا رب، ساتھ عطار کو جنت میں رکھوں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں